ang ingay at gulo nitong mundo. Maging ang aning langan na papawing tunay, basta't ikaw sinday nariyan. Nalimutan ko na mula noon, ibigin ka. Paano ba ang mag-isa kung mawawala ka na? Paano ba ang mabuhay kung aking hawak-hawak ang iyong mga kamay, tumitigil ang daigdig sa paggalaw. O ang aking puso'y laging nasasabi sa mga yakap mo at halik. Paano ba ang mag-isa? Nalimutan ko na mula noon, ibigin ka. Paano ba ang mag-isa kung mawawala ka na? Paano ba ang mabuhay? Ang mabuhay.